Yok yurdunda tükendi kelam. Gariplik diz boyu Yusuf'a selam. Özlemler hasretler bitmeyen belam. Gözyaşları aktı açtı bir çiçek. Özlemler hasretler bitmeyen belam. Gözyaşları aktı açtı bir çiçek. Hastalık hücreler vurgun, damarlar kuruyor kan bile durgun. Sevda hayaliyle yürekler yorgun. Her söz kurşun gibi açtı bir çiçek. Sevda hayaliyle yürekler yorgun. Her söz kurşun gibi açtı bir çiçek. Sıkındı derttir sabahlar. Göz daldı maziye yürekten nahlar. Mantık öldü duygu gidi siyahlar. Kurak bir vadide açtı bir çiçek. Mantık öldü duygu gidi siyahlar. Kurak bir vadide açtı bir çiçek. İklimi çevreni sardı. Berrak birkaç yıldız geceyi yardı. Ellerimde yalnız hüzünler vardı. Bir ayet kalbimde açtı bir çiçek. Ellerimde yalnız hüzünler vardı. Bir ayet kalbimde açtı bir çiçek. Kitabın müştakıyım ondan süzülen abın. Kurtuldum içinden puslu serabın. Her bir harfi içimde açtı bir çiçek. Kurtuldum içinden puslu serabın. Her bir harfi içimde açtı bir çiçek.